16. Co teď? Řekl Kotásek, přece nebudeme přešlapovat v tomhle špinavém průjezdu. Ovšem že ne, popřel tuto možnost vápenec. To, že není doma doktor Beruška, se mi nejeví jako neštěstí. Alespoň si důkladně proklepneme paní Jituš. Máš ji v seznamu podezřelých. Může ledaco zvědět. A nejen o zelené muchomůrce, také o krasojezdkyni svržené z balkónu. Právě. Co když jsme narazili na okolnosti, které nás zavedou ke koncům, jaké jsme ani nepředpokládali. Případ šíleného psychiatra. To uvidíme. Odpověď na nás čeká v druhém patře, ale nečekala. Když vápenec rezolutně zazvonil, objevil se holohlavý muž v županu, který ani vzdáleně nepřipomínal doktora Berušku. Tvářil se jako podrážděný buldog. Co chcete? Zavrčel. Nic nekupuju, na brigády nechodím. Hledáme doktora Berušku, oznámil vápenec a předpokládáme, že je doma alespoň jeho žena. To je možné, připustil nevrlý plešatec, ale to si musíte zajít tam, kde doktor Beruška opravdu bydlí. Do Kodouskovy ulice číslo 16. Zvýšené přízemí. Když viděl překvapením otevřená ústa obou mužů, pokračoval o poznání vlídněji. Vyměnil jsem s Beruškou byt asi před 8 měsíci. Od té doby na mne soustavně někdo zvoní a jedna zoufalá žena zde hledala doktora s kuchyňským nožem v ruce. Lidový myslivec, kterému utekla žena s lyžařským instruktorem, na mne zase delší dobu mířil brokovnicí. Můj život je ustavičně ohrožen a zavinil jsem si to sám. Mohl jsem si svůj krásný byt vyměnit s jiným a nedostal bych se do téhle nepříjemné situace. Víte, kolik jsem měl nabídek? 180. Načež vcouval do bytu a přibouchl za sebou dveře. Co teď? Zeptal se znovu Kotásek. Jdeme do Kodouskovy ulice, rozhodl vápenec, ale co si mě mate? Jak to, že ta správcová neví o výměně bytů?